gaflet ile hakkı buldum diyenler. Er yarın hak divanında belli olur. Er yarın hak divanında belli olur. Ahirette tedarikin gördüm diyenler. Er yarın hak divanında belli olur. Er yarın hak divanında belli olur. Derviş Yunus söyler kalu belliden, mucizat Nebi'den, mürvet Ali'den. Mucizat Nebi'den, mürvet Ali'den. Biz de bunu böyle duyduk oğludan. Er yarın hak divanında belli olur. Er yarın hak divanında belli olur. Er yarın hak divanında.